إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد سي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكو ديفي نيجي وون سي ايه بوبو nga xamni wa moy wa anna al masajid lillah fala tad'u ma allah ahada wa khonna ni wa anna al masajid dinafiri jakay waye tamit dinafiri cieur yi nga xamni mom lañuy sujote. Waye waxon nañ ni lum ci mëna doon mom ñaar yëp dal suñu borom moy kiko mom. Kon nak waré su ci moy Yalla ci diko ci bokalé. Bokalé moy Yalla la. Suñu rew mi nak wallahul musta'an ñak ge comprendre diina da fi wasaro lol andak nak li opérer leur yi di wax diina ji nek Sénégal diina ji nek Sénégal. Ba wallahul musta'an musna deg sax ñu nan diine ji nek Senegal bu ko Yalla xébé perte xolel li nit ñi di wax rek xolel li nit ñi di wax ba ci seen ñooñu nga xamni seen comédien yoyu ñooñu nan dañ ñoom neena ñoom dañ fi am solo quoi ndax ñoom dañuy dindi stress nit ñi quoi. Ya amna ci ku doon wax nan ci temps inondation bi nan xawma gañi ñi ngi mars xawma pour ndax inondation bi xawma pour Yalla tekki ndom tankam Yalla xawma malaakai Allahu musta'an. Legi avec ça ngeen bëgg dundu en paix quoi xol wax yi te kenn wax yi kenn du graw hein du graw wax yi graw quoi c'est normal quoi hein li c'est normal gis nga yarak teggine ak respect ci ki mu jitu moy ki la bind ci koku la jitu ki la bind borom asaman ak suuf nga xamni sañ sañam moy daw sa kaw tay yaangi ni yaangi ni fo tourner xëc ordre sawel ordre sawel nga solo xey bam xolé ko ndax ben mindeef su ndaw fo tourner raxasu kay buñ la daan wax jappal ngay nak nakal ah gis nga lawul musa ba ci julli gi sax jakkay nga xamni ne nañ teñ nañ len ngo ngay gis ñi nga xamni dañ doon wax na ñoom duñ julli ñoom seen diina julli bokku ci ndax xawma julli la leen nañ leen xawma teggel nañ leen julli da ñoom ngay dégg ñu naan dañuy julli Allah al musaan kañ ngeen di julli bi corona ñëwé Yalla ñaata joon wax leen julli wa aqimus salata wa atuz zaka ah kutiba alaykumus siyam lolu depuis ñaata at mi ngi fi 1400 ans mi ngi fi avant 1400 ans mi ngi fi julli wu len woru len ha tay corona bi ñew yaan dañuy julli fi dañuy julli ash hada quelle contradiction Allah ma ngoy wax fani amna jaka jo xamanteni ni quartier bo mo fa dekké amna ci jamono yo xamanteni mak imam bi ñoo doon julle ndo ñun ñaar kesse ci bir jakka ji ana nit ñi bobu tay ñu ñe dañuy julli diine Senegal diine Senegal bo xamanteni da nga ci gis muskalaf bo xamni xamul sax faratay japp gis na ben video bo xamni micro trottoir bi loolu won faratay japp mais c'était catastrophique diine Senegal ñing lay koli annuellement wala saisonnièrement parce que presque ku nek am nga sa bes tay bes bo xamni dang ko joxe turu diina nit ñi di ñew bu ñewé ndax da nga leen di jangal faratay julli ndax da nga leen di jangal faratay japp hmm yow mi fay dem yow est ce jangal lañ la hmm tay yaangi ni fu ci nek yaangi dug deg nga corona bi oustaz bo xam dem fa ah oustaz sanni ma ci ñaan oustaz amo fofu ñaan yaangi daw di wuti ñaan fi nga daan dem annuellement dem fa nga wuti ñaan wala hmm fi ngay dem saisonnièrement du dajé diina la dem fa wuti ñaan fofu sax bo démé ordre sawel nga fay fekk la la wax gaay di raxasu en direct kay gaay di raxasu la hawla wala quwwata illa billah ana batin bi batin yoy yeb ay door marto kessa la dama wax mané ku yalla dimbali defal la tawfiq ci musiba bi di corona bi ba nga jenn ci ak jam febar bi dalula wala febar bi dal na la nga wer ci ak jam te tiré wo ci ay leçon jélé wo ci njangat bo yobo nga dem séti vétérinaire waxuma fande vétérinaire la wax bo yobo nga dem séti vétérinaire tay xol la situation bi ah limanil mulkul yaw yow mal xiyam sax jotagul de waye limanil mulkul yaw 20h ana ñi genn xola dembu bi gaay genné yakana karwa sapi na len de ah biñu xeye lo gis ci réseaux sociaux yi ha ay duma yu dal ah olof ko wax olof mo doon wax lan ñema yalla ragal al gadi yang jibiti de amba ko jibiti donc musiba bi natou bi ana ñi doon gis nan dañuy gis l'avenir ñi doon prédire ana ñu luñ ci gis ha gis nañ ko bi muy ñew gis nañ garab gi koy faj du dañ ni afrique non ñun suñu rew afrique ñun dañu am ki ñun dañu am nangam ana nangam bi gisane ñi gis kat yi borom batini lutax gene wuñ garab gi ko meuna gene yi koy traiter tay actuellement ni genn garab lañ fi wax genn garab gis nga te lolou tuba bi ye ci nek di ñat ñati wala tuba bi ñoo am batine ah bu fekke batine moy tax nga top nit sharia taxul nga top nit damal ci djé raw xoma docteur raout ah abé madrasatu corona l'école de la vie quel enseignement tiré de cet événement yan jangale lañ wara tiré ci événement bi ñaatoon lañuy jël li yalla mom jox ko ay nit tay suñu borom indi ab musiba ana ñooñu ñu doon jox li yalla mom borom na am mu am borom nangam nga degg ñaan diw la yaakar aduna ak alakhirah lutax yaakaro ko ci corona bi ah mais bu fekke da nga yaakar nit aduna ak alakhirah ah corona bi ci aduna la ñew bu fekke ay gor lañ waxu eggaguma sax ci islam mais bu fekke ay gor lañ batu diw la yaakar aduna ak alakhirah wallahi warna fe dañ bu fekke goré nañ dang ko yaakar aduna ak alakhirah corona baangi ni bo démé kërëm ordzawel nga fay fekk ordzawel nga bayyi sa kër nga dem kërëm fekk fa ordzawel ana yaakar bi ngi ko yaakar aduna ak alakhirah ana batin bi hmm légui nak kou la meunta lijeenti fi ci aduna ci corona bi ndax alakhirah meunan la la fa dara ndax alakhirah meunal na la fa dara dang koy dégg diw la yaakar sama yaakar tay ak ëlëk tay mi ngi ni du dang ko yaakar mom ha mom mi nga yaakar man ci ordre sawel bi di rag ay loxom rag bam set kay raxasu bam set ha ye attention corona raxasu bam set rag ci ordre sawel bi bam set ak ci sabu bi du mom nga yaakar dañ la daan wax do deeng ñu la daan yedd ngay saga nit ñi di tuumal nit ñi di dekkal nit ñi fuñ dekkul di xaste ka lu ne tay yaakar na aynal yaqin mi ngi ni tak nga ci sa beut ah ane ñiñ fi yaakar aduna ak alakhirah ko dem fa mom ordre sawel ba nga fa ko dem fa mom ordre sawel ba nga fa gis nga lol kon nak quel enseignement tirer de ces événements yan enseignement lañu wara tirer ci événement yi mom moy li mala don wax avant corona avec corona et après corona hmm ki nga jël yëkëti ko ci kaw jël bi jalaano jël pouvoiru yalla jox ko moy borom na am mu am moy borom prise bi moy borom nangam moy borom jammi rew mi di wako mom acca genn leen ngeen wax lolu rew mi di wako mom corona bi duguna fi de corona bi duguna ci bu fekke rew mi moko mom corona bi duguna fi ku mom rew mi limanil mulkul yaw ha limanil ibad ad-dunya liman kuy borom rew mi deguma de wax len fi lañ ñeko ndax ay football ak yu de rew mi diwako mom ah diwako mom lutax ngeen dem ci auto sawel bi hmm acha la tasma'u illa hamsa xel yi ñu yalla jox muy xéewal pour lan la pour ñu dem quoi di ci tek deal pour am xaaliss quoi xol ñun sunu mentalité nam damay bises dem di tek deal nit ñi di jël ay pakotuy di ko jaay ci turu lo xamanteni ni lu am valeur la après nga dem feulé quoi diw la yaakar aduna ak alakhirah xam nga yaakar nga ni lang ko cey jox te xolé xaliss bi ni ngi ko amé c'est de l'argent sale nga japp ni lang ko ci jox ça va le blanchir moy sonu mentalité gis nga ngaa sunu borom dafa mandu wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid yalla du togn ben jam ben circulaire rek ño xam dañi and dina xante mako li kep la diina nak dafa yomb du na xante dedet diina xamalante la man su fekke sak ane dama lay wo an sama bes bi sak ane ngeen ni ñew duma len jangal faratay julli duma len ci jangal ñap duma len ci jangal te bu dewe ne buma len waate ngeen ñew bu ngeen ñew fi lu fi am ay woy mo fi nek togg ay tuffe lek seen kër amul tuffe seen kër amna lek ngeen bayyi seen kër d'ailleurs sax tuffe yi may togg man mais yeen koy cotiser ha jënd ay nak jënd ay ki sama nak yi mais seen xaaliss la yeen seen xaaliss la ko jënde Allahul musta'an li motax ñen ñi bëggu ñu tawhid da leen di déranger ah oui le tawhid les dérange ah da leen di déranger parce que sen palais yi lay yëngal château de cartes moy rot ragay bëggu ñu tawhid leer motax nu ne dinañ ko jema qualifier tawhid ak ñooñ tawhid waye li am solo moy ku ñek jël sa responsabilité bu fekke da nga tan chaque année ñu lay wo nan la dañ lay wo ci jotaayu diina te duñ la wax say faratay jëm duñ la jangal sa faratay jëm duñ la jangal farata ay njap len len ci lu jëm ci diina duñ la ko jangal chaque année buñu woté nga dem yow sa choix bop la ya ko tan mais lolou du téré nak amna ño xamanteni ño ngay jog di dox ci la lo xamanteni moy la yonent ba nekkon jangalé ko ak léral ko ak woné ko jangal nit ñi seen farata jëm tay xolal fi nit ñi oustaz amo fofu ben ñaan ko gis mu ngi wër ñaan lutax do dem fiñ la doon wo annuellement chaque année fa ngay dem ha demal fofu wuti fa ñaani voilà bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamni dañu yewu dañu jangé ci événement bi ba mën ci sekk jéego jëm ci kanam ci lu bax ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamni dañ ci doxé ragné deugantaan kan moy yalla xamé ci kan moy yalla waye ragné ci kan moy bindeef xamni nekati ki bindeef la lu ne nak ñu tek ko place am ba mu yello assalamu alaykum wa rahmatullah.